سنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حنفی نہیں بلکہ حنبلی ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو بے شک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں فقہ جو ہے وہ حق ہے، ان کے اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم لوگ مطلب ہے کہ بیس بنا کر لڑائی کریں، بالکل حق ہیں، چاروں سلسلے والے حقیقی بھائی ہیں، جبکہ سنی ہوں، اور یہ پکے سنی بھی ہوتے ہیں، جس طرح حنفی پکے سنی ہیں، شافعی بھی پکے سنی ہوتے ہیں، کئی شافعیوں میں مطلب اپنا کام بھی ہوتا ہے الحمدللہ. ابھی بمبئی میں میری جو عام ملاقات وہ بھی شافعی مسجد میں ہوئی تھی، الحمدللہ شافعی ہیں، بہت سارے شافعی دعوت اسلامی میں بھی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.